धृतराष्ट्र और गांधारी कुछ आँखों से देख न पाते हैं। मैं भी कहता हूँ इसी हेतु कुछ ढंग बिगड़ते जाते हैं। लेकिन दुर्योधन आदि पर जो तुमने सब दोष लगाया है, सो सीधी बात उलट करके उल्टा हिसाब समझाया है। दुर्योधन आदि हैं दबे हुए, वे किसी को नहीं दबाते हैं। मिलकर के पांडु पुत्र पांच उनको वे सदा सताते हैं। वे बाप का उनको पुत्र समझ धृतराष्ट्र नहीं कुछ कहते हैं। इस बात में वे पांचों भाई अत्यंत सिर चढ़े रहते हैं। धृतराष्ट्र की इस निबलता में बेटे उनके दुख पाते हैं। मेरे समीप आ कभी कभी दुखड़े रोने लग जाते हैं। तुम झूठा दोष लगाते हो, क्या हाथ तुम्हारे आएगा? ऐसी बातों में किसी दिवस घर में भारत मच जाएगा। चले गए जब शकुनी यों कह कर वचन नितांत, कहा विदुर ने द्रोण से तब इसके उपरांत। मैंने जो कहा है बच्चों को धृतराष्ट्र सुधार न पाते हैं, इस हेतु उन्हें दूसरे पुरुष मन माने पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों में शकुनि की ही मैं गिनती पहले करता हूँ। इनके इस घर में रहने में मन ही मन बेहद डरता हूँ। धृतराष्ट्र और गांधारी ने आग्रह से इन्हें बुलाया है। खुद तो लाचार है, बेटों का संरक्षक इन्हें बनाया है। गांधारे के यह भाई हैं, धृतराष्ट्र नेपति के साले हैं, दुर्योधन आदि के मामा हैं, इसलिए पूर्ण बल वाले हैं। रहते भी बड़े ठाठ से हैं, हर एक पे धाक जमाते हैं। यदि कोई कुछ कह देता है तो सिर उसके हो जाते हैं। दुर्योधन आदि के मन में जो पांडवों से वैर समाया है, वह वैर इन्हीं का बोया है, क्रम क्रम से नित्य सिखाया है। द्रोण तनिक चिंतित हुए सुनकर यह वक्तव्य, बोले होगा वही जो होना है भवितव्य। कालांतर में एक दिन आकर गुरु के तीर अर्जुन यों कहने लगे, होकर तनिक अधीर। हे पूज्य आप वरदान मुझे दे चुके हैं जो अति सुखकारी, उससे तो होना चाहिए मुझे जग में सर्वोच्च धनुर्धारी। लेकिन वरदान सफल होना मेरी ना समझ में आता है, होता सर्वोच्च धनुर्धारी और ही मुझे दिखलाता है। गुरु बोले आश्चर्य से ऊंचा कर निज भाल, अर्जुन ऐसे किस लिए तुमको हुआ ख्याल? अर्जुन बोले सुनिए गुरुवर है बात बड़ी अचरजदाई। वन में अहेर को एक दिवस थे गए हुए हम सब भाई। देखा हमने एक कुटिया के सामने बिछी मृग छाला है। उस मृग छाला पर एक व्यक्ति बैठा रंग का अति काला है। हाथों में उसके शोभित है धनुबाण प्राण संकट हारी। बैठा है वीर चेष्टा से वह मूर्ति बड़ी विस्मयकारी। भौंकता देख कर श्वान एक उस व्यक्ति ने निज तेवर ताना और धनुष उठाकर हाथों में बेफल का सायक संधाना। उस श्वान का बाणों से ठस कर मुख बंद पूर्ण एक बार हुआ। किसका भौंकना सांस तक भी लेना उसको दुश्वार हुआ। भौंकते हुए श्वानों का मुंह जो बाणों से भर सकता है। जिसके कर में यह फुर्ती है जो यह तेजी कर सकता है। हे गुरु सर्वोच्च धनुर्धारी वही एक दिवस कहाएगा। अर्जुन तो उसका पासंग भी शायद न कभी हो पाएगा। यह विचित्र आख्यान सुन द्रोण हुए कुछ मौन। सोचा ऐसा धनुर्धर कहाँ हो गया कौन। फिर भर कर आवेश में बोले गुरु भगवान। मिथ्या हो सकता नहीं वत्स मेरा वरदान। चलो मुझे लेकर चलो उस धनुधर के पास। मैं भी तो देखूं तनिक उसका ओज उजास। पहुँचे गुरुवर जिस समय वर्णित जन के तीर। चरणों में तत्क्षण गिरा वह वनवासी वीर। बोला गुरुदेव कृतार्थ हूँ मैं जो आकर दर्शन दिया मुझे। सौभाग्य है आज चरण रज ने घर बैठे पावन किया मुझे। आज्ञा दीजिए करूं पूजन आध्यात्मिक भेंट चढ़ाऊं मैं। शेषवत आपके चरणों का विधि पूर्वक सफल बनाऊं मैं। इन वचनों से द्रोण को विस्मय हुआ अपार। बोले मेरे शिष्य तुम हुए हो कौन प्रकार। हो तुम मेरे लिए जब नए और अनजान। तब फिर अपना किस तरह शिष्य तुम्हें लूं मान। आचार्य की यह वाणी सुनकर बोला वह अद्भुत धनुधारी। सचमुच मैं शिष्य आपका हूँ है पूज्यपाद गुरु हितकारी। धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों को जब श्रीमान ने शेष बनाया था। तब मैंने भी श्री चरणों में जाकर निज शेष नवाया था। उस समय आपने बतलाया मैं समय न ज्यादा पाऊंगा। बाहर बालों को इसलिए अब और न शेष बनाऊंगा।